มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะ 11:30 นะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้วันพุธที่28กันยายนแล้วนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีนะคะก็มีเรื่องของโซดาดึง2010อุปกรณ์ที่จะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องล้างถังพักน้ำค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังนะคะส่วนช่วงที่2มุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะกับเรื่องของการคัดขยะพิษแลกยาชวนคนกรุงเทพมาคัดขยะพิษแลกยากันนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนเช่นเคยค่ะก็มีเรื่องของ5นวัตกรรมโภชนาการช่วยเด็กไทยพ้นภัยพร้อมเตี้ยอ้วนโง่ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกันที่นวัตกรรมเพื่อประชาชนจากการประปานครหลวงนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของคนประปาให้คงอยู่และมีการพัฒนาต่อยอดให้ก้าวหน้าและก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานขององค์กรนะคะก็มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมคือโซดาดึง2010ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ำในถังพักน้ำพิสูจน์ให้ผู้ใช้น้ำเห็นภาพชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องล้างถังพักน้ำผลงานดังกล่าวเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของวิศวกรที่ต้องการให้บริการแนะนำการบำรุงรักษาระบบประปาภายในแก่ลูกค้าทั้งรายเล็กรายใหญ่ได้แก่ท่อปั๊มแล้วก็ถังพักน้ำ2เรื่องแรกนั้นก็สามารถที่ตอบคำถามลูกค้าโดยการสังเกตจากลักษณะภายนอกของอุปกรณ์หรือสถิติการซ่อมค่ะรวมทั้งมีเครื่องมือตรวจสอบได้แต่ถังพักน้ำที่ขาดการบำรุงรักษาเป็นเวลานานจนมีสิ่งแปรปรอมสะสมอยู่ก้นถังไม่สามารถบอกได้และกว่า 70% ของลูกค้านะคะมักถามว่าทางการประปามีเครื่องมือตรวจสอบหรือไม่นะคะจึงคิดว่าจะต้องหาหรือซื้อเครื่องมือมาตรวจสอบน้ำในระดับก้นถังเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นนะคะดีกว่าไปนำเสนอโดยไม่มีข้อมูลประกอบนะคะจึงเป็นที่มาของการศึกษาหลักการนั้นก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมทั้งศึกษาตะกอนที่อยู่ในน้ำหลังจากที่ได้ใช้เวลาคิดค้นลองผิดลองถูกอยู่นะคะก็ได้อุปกรณ์ต้นแบบนะคะแล้วก็ได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชย์ไว้เรียบร้อยแล้วทำให้ปัจจุบันเวลาไปตรวจน้ำตามสถานที่ต่างๆอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะได้รับความสนใจมากค่ะเมื่อหย่อนลงไปเก็บตัวอย่างน้ำที่ก้นถังพักน้ำขึ้นมาเจ้าของกิจการและสถานที่เหล่านั้นก็ต้องตกใจกับภาพตัวอย่างน้ำที่เต็มไปด้วยตะกอนทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจดำเนินการล้างถังพักน้ำอย่างเร่งด่วนสนใจสอบถามได้ที่โทร1125นะคะส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่ออุปกรณ์ตัวนี้ว่าโซดาดึง2010นั้นเนื่องมาจากในอดีต เมื่อแรกตั้งการประปาใหม่ๆนะคะประชาชนที่ยากจนไม่มีน้ำประปาใช้ต้องไปรองน้ำจากก๊อกน้ำสาธารณะที่มีลักษณะเป็นก๊อกน้ำขนาดใหญ่เวลาใช้ต้องดึงก้านเหล็กบนหัวก๊อกขึ้นน้ำจึงจะไหลออกมาชาวบ้านสมัยนั้นจึงเรียกว่าโซดาดื่มเพื่อเลียนแบบคนที่มีฐานะที่มีน้ำโซดาราคาแพงดื่มแต่ชาวบ้านที่ยากจนก็มีน้ำโซดาดื่มเหมือนกันแต่เป็นโซดาจากริมถนนที่ไม่ต้องซื้อเพราะเป็นบริการให้เปล่าจากรัฐบาลค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลาแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการเช่นเคยค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีเรื่องของโครงการของทางกทม.ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนั่นก็คือการคัดขยะพิษแลกยานะคะซึ่งเป็นโครงการตลาดนัดมูลฝอยอันตรายนะคะว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลสังกัดกทม.และประชาชนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจแล้วก็แรงจูงใจในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปนะคะก็ทำให้การจัดการขยะอันตรายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องขาดความระมัดระวังก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจึงมีแผนการจัดการรณรงค์คัดแยกขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธีค่ะโดยการจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจนำขยะอันตรายมาแลกยาสามัญประจำบ้านได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทั้ง8แห่งได้แก่โรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลเวชการลุนรัตโรงพยาบาลลาดกระบังโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลสรินธรนะคะปัจจุบันปริมาณขยะอันตรายจากบ้านเรือนที่จัดเก็บได้มีเพียง 0.6 ตันต่อวันจากปริมาณที่คาดการเฉลี่ยทั้งหมด24ตันต่อวันนะคะขยะประเภทมูลฝอยอันตรายแบ่งเป็นกลุ่มแบตเตอรี่ได้แก่แบตเตอรี่รถยนต์ถ่านไฟฉายก้อนใหญ่ถ่านก้อนเล็กขนาด AA แล้วก็ 3A นะคะกลุ่มหลอดไฟก็ได้แก่หลอดฟลูออเรสเซนต์สั้นยาวหลอดตะเกียบหลอดไส้กลุ่มอุปกรณ์สำนักงานได้แก่ไส้ปากกากระดาษคาร์บอนหมึกพรินเตอร์แท่นหมึกขวดหมึกกลุ่มบรรจุภัณฑ์ก็ได้แก่ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำกระป๋องสเปรย์ยาฆ่าแมลงขวดยาทาเล็บหลอดยาย้อมผมเครื่องสำอางหมดอายุขวดยาหมดอายุขวดน้ำมันเครื่องขวดทินเนอร์กระป๋องสีกลุ่มแบตเตอรี่ก็ได้แก่แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปและแบตเตอรี่มือถือชนิดรีชาร์จนะคะก็เชิญชวนผู้สนใจนำขยะอันตรายมาแลกยาสามัญประจำบ้านที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กทม.8แห่งด้วยกันนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะ ถ้าใครที่เดินจับมือเกี่ยวกันเห็นเขาเหล่านั้นก็นึกอิจฉาในใจทำไมไม่เป็นไม่มีอย่างเขาคิดแล้วมันก็เศร้าใจมีเพียงความเหงาให้เดินกอดเขาเท่านั้นเดินนั้นคือใครจะกินจะเดินจะนอนกันเหงาไม่มีใครเคียงข้างกายไม่มีใครเลยจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เคยตาเหมือนใครใครจะมีกันเวลาเดิน จับมือกอดฉันด้วยความเต็มใจที่ยอมให้ทุกสิ่งที่เกิดฉันมีจะไม่ทำให้เขาผิดหวังเลยสักครั้ง I'm sorry. มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายกันที่5นวัตกรรมโภชนาการที่จะช่วยเด็กไทยนะคะให้พ้นจากโรคผอมนะแล้วก็เตี้ยอ้วนโง่ด้วยนะคะก็เป็นการขานรับนโยบายพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการเด็กวัยเรียนของปีหน้านะคะจากการศึกษาและการสำรวจโรงเรียนหลายแห่งพบ1ใน5ของเด็กไทยวัยเรียนระดับประถมศึกษากินอาหารไม่ครบ3มื้อนะคะเด็กนักเรียนร้อยละ60ไม่ได้กินอาหารเช้าร้อยละ68กินผักและร้อยละ15กินผลไม้น้อยกว่า1ส่วนต่อวันตามลำดับค่ะขณะเดียวกันนะคะเด็กนักเรียน1ใน3กินอาหารประเภทแป้งไขมันน้ำตาลและโซเดียมสูงเป็นประจำและกินอาหารว่างที่ให้พลังงานเกินกว่ามาตรฐานเกือบ3เท่าที่น่าตกใจก็คือร้อยละ 49.6 กินขนมกรุบกรอบเป็นประจำและในรอบ3ปีที่ผ่านมานะคะเด็กไทยกินขนมกรุบกรอบเพิ่มเป็น2เท่าจะเห็นได้ว่าเด็กไทยวัยเรียนมีพฤติกรรมทางอาหารและโภชนาการที่ไม่พึงประสงค์จำนวนสูงมากค่ะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยผอมเตี้ยอ้วนและ IQ ต่ำด้วยเหตุนี้นะคะโครงการโภชนาการสมวัยจึงได้พัฒนานวัตกรรมทางอาหารและโภชนาการขึ้นมา5ชิ้นเพื่อใช้เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการในเด็กไทยวัยเรียนประถมให้มีโภชนาการสมวัยต่อไปนะคะซึ่งโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยนะคะก็มีการพัฒนารูปแบบสื่อเครื่องมือการดำเนินงานโภชนาการในโรงเรียนนำร่อง4สังกัดคือสพท.กทม.เทศบาลแล้วก็เอกชน33แห่งใช้เวลาในการพัฒนา3ปีเกิดนวัตกรรมโภชนาการสมวัย5ชุดค่ะชุดที่1นั้นคือชุดเรียนรู้กลางเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยใช้เป็นคู่มือครูในการเรียนการสอนโภชนาการแบบมีส่วนร่วม4เรื่องด้วยกันนั่นก็คือธงโภชนาการผักผลไม้ลดหวานมันเค็มแล้วก็โรคอ้วนค่ะโดยบูรณาการทั้ง4เรื่องเข้าไว้ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ชุดที่2คู่มือปฏิบัติการมาตรฐานอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติการกำหนดและการให้บริการอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานโภชนาการชุดที่3โปรแกรมสำเร็จรูปอาหารกลางวันและการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปกำหนดชนิดและปริมาณอาหารที่จะนำมาปรุงประกอบอาหารกลางวันให้ได้กินครบคุณค่าทางโภชนาการตลอดจนบอกภาวะโภชนาการเด็กและแนวทางส่งเสริมป้องกันในโปรแกรมสำเร็จรูปชุดที่4นะคะก็เป็นคู่มือประเมินตนเองของโรงเรียนโภชนาการสมวัยใช้สำหรับโรงเรียนประเมินตนเองเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนในการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียนและชุดที่5โปรแกรมประเมินตนเองด้านอาหารและโภชนาการนำเอาข้อมูลจากการประเมินตนเองป้อนเข้าโปรแกรมก็จะทำให้โรงเรียนได้รู้สถานการณ์โภชนาการของตนเองนวัตกรรมโภชนาการสมวัยทั้ง5ชุดนั้นได้นำไปทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่องจนเกิดผลดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและโภชนาการของเด็กวัยประถมศึกษาและมีการนำไปใช้ในการขยายสู่โรงเรียนอื่นค่ะดังนั้นโครงงานโภชนาการสมวัยจึงได้เปิดตัวนวัตกรรมโภชนาการสมวัย5ชุดและขยายพื้นที่การทดลองได้อีก300กว่าโรงเรียนใน9จังหวัดนำร่องค่ะเริ่มทดลองใช้ในปีการศึกษาปีที่2ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีนี้จนถึงมีนาคมของปีหน้านะคะ